ayetini bitirdik. Yalnız üçüncü ayetini hutbeden okumuştuk. Hutbeden okuduğumuz için burası almadı. Onun için biz üçüncü ayeti kerimeden başlamak mecburiyetindeyiz. Ama kısaca geçeriz. Bantta olması için üçüncü ayeti tekrar ediyorum. Dinlemeyenler de dinlemiş olurlar. Şimdi Yüce Allah ikinci ayeti kerimede ne demişti, ne buyurmuştu? Kur'an-ı Kerim'in Arapça indiğini, Arapça indirmesinin sebebinin anlaşılması, bilinmesi için Yusuf suresinin ilk ayetlerinde anlaşılması için diyor, burada bilinmesi için diyor. Anlamak, bilmek, beş aşağı beş yukarı aynı şey. Yalnız Yusuf suresindeki anlama kavramı ilktir. Bu onun peşinde gelendir. Çünkü anlıyorsanız bir şeyi bilir hale getirirsiniz onu. Şimdi Yüce Allah'ın anlatmış olduğu bir bilgiyi, bize sunmuş olduğu bir vahyi anlamak gerekiyor. Ve müfessirler bu ligavmin ya'lemune, bilen bir toplum için, dikkat edin, bir ferdi düşünmüyor Allah-u Teala, toplumu ele alıyor. Bu din bir topluma geliyor ve o toplum anlamalı ve bilmeli. Bu bir toplumsal bilgi, sosyal manada bir bilgi, bir ferdin manasına değil. Likavmin ya'lemun diyor. Şimdi esas bu ayeti kerimenin, Fussilet suresinin ikinci ayeti kerimesinin dikkat çektiği, işaret ettiği nokta, Allah-u Teala diyor ki bilinen bir şeyi, anlaşılan bir şeyi ben gönderdim. Zor değil Kur'an. Şimdi bazılarının zannettiği gibi Kur'an anlaşılmaz bir kitap değildir. Önemli olan anlatan adam varsa karşıdaki insanlar bunu anlarlar. 1400 sene evvelki o bedevi topluma, Arap toplumuna Yüce Allah anlaması için, bilmesi için gönderdim bu kitabı diyor. Biz diyoruz ki Kur'an anlaşılmaz. Olacak iş değil yani. Kur'an bilinemez. Bu yanlış. Kur'an'a bir iftiradır bu. Çünkü Allah-u Teala Kamer suresinde وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Ben Kur'an'ı düşünen insanlar için kolaylaştırdım diyor. Düşünen var mı? Ha, biz düşünmüyorsak anlayamayız tabii. O doğru. Ama ben düşünen adamlar için kolaylaştırdım bu işi diyor Allah-u Teala. Biz diyoruz ki Kur'an zordur. Değil. İşte bu bakımdan bu ayeti kerimede bize ne kanun veriyor? Niye Allah-u Teala bunu bana burada söyledi bu ayeti? Bundan ben bir eğitim kanunu çıkartacağım. Nedir o? Nasıl ki Allah-u Teala bize bir bilgiyi verirken bilinmesi için Fussile yaptı onu, açıkladı onu. Bir din adamı da, bir profesör de, bir hoca da, bir öğretmen de dersi verirken talebesinin anlayacağı bir şekilde vermeli. İşte bak kanun oldu şimdi. Allah'ın bu ayetinden pedagojiye bir kanun çıkarttık. Ve bu kanun bütün dünyada yaşıyor bakınız. Allah'ın dediği bu kanun, 1400 sene evvel Kur'an bunu söyledi. Bütün dünya pedagogları bunu kabul ediyor. Ne diyorlar biliyor musun? Hocanın işi konuyu, öğretmenin işi konuyu öğrencisine anlaşılabilecek bir hale getirme görevidir. Bunun öğretmenin görevi budur. Biz buna Batı diliyle vulgarize diyoruz. Yani halkın seviyesine indirgeme. Onun için Allah-u Teala bu surenin adı da ondan geliyor. Fussilet. Açıklamak, derinlesine açıklamak, enine boyuna açıklamak gerekiyor konuyu. Onun için ben de size ayet-i kerimeleri enine boyuna açıklamaya çalışıyorum. Şimdi demek ki bu kanunu bu ayetten çıkartıyoruz. Ne çıkartıyoruz? Anlaşılabilecek hale getirmek lazım konuyu. Bir. İkincisi, bundan çıkan önemli bilgi, bir kanun daha var bu ayetten çıkartacağımız. Bilgi topluma yaygın olmalı. Onun için likavmin kelimesini kullanıyor. Toplumun bilmesi için diyor Allah-u Teala. Bir fert bilmiş bir şey ifade etmez. Onun için Müslüman toplum Kur'an'a gönül vermeli. Kur'an'ı anlamaya çalışmalı. Ve bu Kur'an bilgisi toplumsal bilgi haline gelmeli. Bak bunu şu söylüyor burada Allah-u Teala. Şimdi bunun olması için halka verdiğimiz bilginin nasıl olması gerektiğini de söyleyecek şimdi 3. ayette beşiren ve nedira. O bilgi, Allah'ın bize gönderdiği bilgi bir müjdedir, bir uyarıdır. Ha, hocalar işi zorlaştırmayacak, müjdeleyecek demektir bu. Demek ki bir bilgi müjde taşıyorsa, müjde mesajı taşıyorsa toplum bunu benimser ve toplum onu bilir hale gelir. Toplum o bilgiye gönül verebilmesi için o bilginin içinde bir mesaj olmalı. O mesaj da müjde olmalı, müjde. Bir ödülü müjdelemeli. Korkutmaktan çok beşir olmalı. Onun için Allah-u Teala burada Kur'an-ı Kerim'in birinci vasfı olarak beşir vasfını kullandı. Müjdeleyen demektir. Korkutan değil, müjdeleyen. Cenneti müjdeliyor, Allah'ın rızasını müjdeliyor, mutluluğu müjdeliyor. Yani bu bilgiye giden toplum, bu bilgiyi bilirse toplum ve toplum onu hayatına geçirirse ona bir müjde var diyor Allah-u Teala. He, demek ki niye bunu kullanmış burada Allah-u Teala? Geçen hafta minberde söyledim onu. Burasını söylemedim ama orasını söylemiştim. Bizi motive ediyor Allah-u Teala. Bizi harekete geçirmek için. Müjde olmayan bir şeye alaka göstermez insan. İnsanoğlu böyledir. İlla bir ödül koyacaksın ki bir adama bir iş yaptırasın. Allah onun için cenneti koydu. Tabiatımızı bildiği için. İnsanın tabiatında bir özellik var. Siz ona bir ödül vermezseniz ona bir şey yaptıramazsınız. Onun için cenneti koyuyor Allah-u Teala. Kendi rızasını koyuyor. Şöyle şöyle şöyle amel yaparsan, şöyle iyi insan olursan ben sana şunu vereceğim diyor. Bu müjde veriyor burada. İşte bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'in mesajı, bu bilgi, bu ilahi vahiy kendi içinde, özünde, cevherinde bir müjde taşıyor. Ve nedir abi? Uyarı. Önce müjde, sonra uyarı. Demek ki terbiye metodunda insanları eğitirken, çocuklarınıza namazı kılmayı söylerken, çocuklarınıza bir şey yaptırmayı söylerken önce müjde vereceksiniz onlara. Yani korkutarak değil, döverek değil, tehdit ederek değil. O müjdeden almıyorsa nezire olacak. Yani uyarı yapacaksın demektir yani. Zorla bir ibadet olmaz. Zorla ibadet Allah kabul etmiyor. Zorla imanı da kabul etmiyor. Zorla küfrü de kabul etmiyor. Etmiyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in ikinci vasfı burada ve nezira. Şimdi ben o Ahzab suresindeki peygamberimizle ilgili olan 4 tane vasıf var, 5 tane vasıf var. O vasfa geçmeyeceğim. Şahiden ve mübeşşiren ve nezira. Demek ki beşirlik ve uyarı vasıfları hem Kur'an'ın vasfı hem peygamberin vasfı. Anladın mı şimdi? Demek ki peygamberin bu vasıfları Kur'an'dan geliyor. Kur'an peygamberleşiyor, peygamber Kur'anlaşıyor bu iki vasıfta. Uyarıcı ve müjdeleme vasfında Ahzab suresindeki ayeti kerime ile beraber. Geç kaldım. Fe'arala ekseruhum fehum la yesmaun. Onların çoğu yüz çevirdiler. Fehum la yesmaun, onlar dinlemiyorlar. Bu Kur'an-ı Kerim'i sen açıklıyorsun ama ya Muhammed, müjde veriyorsun ama, uyarı yapıyorsun ama dinleyiyor. Yüz çevirdiler senden, onlar dinlemiyorlar. Ha. Şimdi burada bunu bana niye anlatıyor burada şimdi Allah-u Teala? Yine bana bir eğitim kanunu veriyor. Şunu diyor bana: ey kulum, ey bayraktar, benim Kur'an'ımı müjde ve uyarıcı olarak gönderdiğim halde benim Kur'an'ıma bile sırt çeviriyor adam da, sen oldun hoca da sana sırt çeviriyor. Sen kimsin? Onu diyor bana. Üzülme, kızma diyor. Bu insanların bir kısmı sana sırt dönecek, seni dinlemeyecek. Dinlemeyecekler seni çünkü benim Kur'an'ıma yapıyor bunu bu adam. Böylece hiçbir peygamber ve hiçbir din adamı %100 başarı göstermemiştir dünyada. Yani silme Müslüman bir toplum yaratmamıştır. Hiçbir peygamber oluşturmamış diyelim. Yaratma kelimesini kullanmayalım. Çünkü yaratma kelimesini yanlış anlıyorsunuz. Kullanılır bu da. Fakat yanlış anlaşılıyor. Oluşturmak diyelim. Hiçbir peygamber, bizim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de olmak şartıyla, silme Müslüman, hiç kafiri bulunmayan, Yahudisi, Hristiyanı bulunmayan, müşriği bulunmayan bir toplum oluşturmamıştır. Oluşturması mümkün değil, bu ilahi kadere aykırıdır. Allah-u Teala kaderi koymuş. Yusuf suresinin sondan ikinci sayfasının son ayetinde diyor ki وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنٍ. Ne kadar hırs yaparsan yap ya Muhammed, ne kadar arzu edersen et, insanların çoğu Müslüman olmaz. Bitti. Kaydı bu. Bu Allah'ın kaydısı. Demek ki küfürle Müslümanlık, iman baş başa, beraberce kıyamete kadar yaşayacak. Bu bir imtihan meselesidir. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْحَيْرِ فِتْنَةً diyor Enbiya suresinde. Ha, demek ki burada şimdi şu çıkıyor meydana. Sizin peygamberinize o insanların çoğu sırtını döndü. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Onlar onu dinlemediler. Dolayısıyla bizi de dinlemeyecek insanlar olacaktır. Bu dünya kaidesi budur. Eğitimde hocanın anlattığı bir dersinden bütün talebeler eşit seviyede istifade edemez. Bu mümkün değildir. Bu kaidedir. İnsan tabiatının, insan doğasının gereğidir. Dünya hayatının gereğidir. Bu kafanın, beynin gereğidir bu. Burada bunun için Allah-u Teala dedi ki peygamberimize فَاَعْرَلَا اَكْسَرُهُمْ. Onların çoğu senden yüz çeviriyor. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Yahut Kur'an'dan yüz çeviriyor. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Onlar dinlemiyorlar. Yalnız la yesmeun kelimesi, dinlememe kavramı çok önemli bir kavramdır insan hayatında. Çünkü bilginin, ben size ne demiştim hatırlarsanız, insanın vücudunda bir takım gümrükler var, gümrük. Bir devletten çıkış ve girişler vardır. Oradan pasaport sorulur oralarda. İnsanın vücudundaki gümrükler de kulak, göz, ağız, cinsel organlardır. Bunların doğru korunması lazım. Bu gümrüklere iyi polis kullanacaksın yani. Oradan içeri giren bilgiyi iyi soracak. Soracak, o bilginin çeşidi nedir? Kaçak mıdır? Eroin kaçakçılığı mı yapıyor o bilgi? O felsefe yanlış mıdır? Küfür felsefesi midir? İman felsefesi midir? Gülüyor, anlıyor onu. Ha, nedir bu? Bunu soracak. Bu kulaktan içeri giren bilgiye oradaki beyin soracak. Nesin sen? Pasaportunu soracak ona ya. Ha, bu cinsel organlar da öyledir. O cinsel organlar neyle ilişki kuruyor acaba? Onlara da pasaportunu soracaksın yani. Sormazsan zina edersin. Bilemezsin ki zina mı yapıyorsun, helal mıdır, haram mıdır? Hayır, dolayısıyla bu gümrükler, bu göz, bu kulak, bu ağız. Elem nec'al lehu ayneyni ve lisanen ve şefeteyni ve hedeynâhun necideyn. Vermedin mi o insana iki göz, İki dudak, bir dil diyor Allah-u Teala. Bunları, bu gümrükleri sayıyor muhtelif yerlerde. İsra suresinin 4. sayfasında da sayıyor. Efendim? Demek ki bu geçiş noktalarını, bu gümrükleri iyi kollayacağız. İşte kulak denen gümrük konusunu burada ele aldı. Bu mekanizma olmadan beyin çalışmıyor. Yani dinlemeyen adam beyine malzeme getiremez. Beyne malzeme getiren, duyum getiren, malzeme getiren gözdür, kulaktır. Onun için Allah-u Teala inanmayan insanlara kör diyor. Summun, bükmün, umyun. Kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler o adamlar diyor Allah-u Teala. Bunu iki yerde söylüyor. Fehumla yakılun geçen bir yerde. Onların beyni çalışmıyor. Çalışmaz tabii. Adamın kulağı çalışmıyor, gözleri çalışmıyor. Ne yapacak bu adam? Tabii ki aklı çalışmaz. Dolayısıyla yesmaun kelimesi, dinleme kelimesi önemli bir organ, önemli bir gümrük, önemli bir üniversite. Beyne mesaj taşıyan, haber taşıyan, bilgi taşıyan önemli bir iletişim organı, bu eğitim organı bu kulaklar. Şimdi derler ki diyor Allah-u Teala, ve galu dediler, peygamberimize demişler ki, bu dediler, neyse sonra deşifre ederim ayeti, bir mana vereyim. Gulubuna fi ekinnetin. Bizim kalbimize bir ekinne var. Bir ağırlık var, bir sağırlık var, bir perdemsi bir olay var. Kinan kelimesi okluk demektir, okdanlık. Okları koyduğumuz yer, oktanlık dediğimiz kılıcı kınına koyarak, kının bundan gelir işte, kını Arapçadan gelmiştir. Kılıcı kınına koy. Çalışmayan, kınına koyduğun zaman da o kılıç çalışmaz. O ok çalışmaz. İşte kalpte de buna kınına diyor. Bizim kalbimiz kınına koyduk, çalışmıyor. Yani oku kınına koyduğun gibi, efendim kılıcı kınına koyduğun gibi bizim kalbimizin kutuya koyduk. Kutu demektir bu. Sandığa koyduk bizi, kalbimizi. Mimma ted'unena ileyhi. Ted'una ileyhi. Bizi kendisine çağırdığımız şeye karşı bizim kalbimiz bir kutudadır, bir sandıktadır, kınındadır bizim kalbimiz, çalışmıyor. Ve fi adanina vakrun, ve bizim kulaklarımızda da bir sağırlık vardır. Ve min beynina ve beynike hicabun, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, seninle bizim aramızda da bir perde var. Fa'mel innena amelun, sen yapacağını yap, biz de yapacağımızı yapıyoruz dediler. Böyle konuştular peygamberimize. Yalnız çok ilginçtir. Şimdi bu ayeti deşifre edeceğiz. Ve galu, dediler demesi mazi olarak kullanıldığı zaman da Kur'an-ı Kerim'de bir kavram, bir fiil üç boyutlu zamanı içine alır. Geçmiş, hal ve gelecek. Yani böyle denecektir diyor Allah-u Teala. İstikbalde de böyle denecektir. Yani bu sadece Peygamberimiz zamanında olmuş bitmiş bir konuşuk değil bu. Bu konuşuk kıyamete kadar kalpleri mühürlü olan, kınında olan, kılıcını kınından çekemeyen adam Müslüman olamaz. O iman edemez. Çekeceksin o kalbini kınından, o sandıktan dışarı çıkaracaksın onu. O kalp dünyayı görecek yani. Ha. Paslanır kınında yani. Şimdi bu ve galu demelerin sebebi bu. Onlar öyle dediler. Şimdi de diyenler var dünyada böyle. İstikbalde de diyecekler bunu. Üç boyutlu zaman aldı. Onun için nikahta kabul ettim demek şart değil ama önemli bir özelliktir. Nikah kıyılırken kabul ediyor musun değil de kabul ettim mi denir. Bunun bir sebebi var. Nikahın şartından değil bu. Ama nedir sebebi? Kabul ettim dediği zaman da bütün istikbalde ölene kadar bunu kocalığa kabul ediyorum demektir. Anlaşıldı mı? Onun için nikahta mazi tabiri kullanılır. Burada da Allah-u Teala onun için böyle kullanıyor. Buyurdu ki, çünkü o devirde geldi bu ayet, demeli ki diyorlar demeliydi. Diyorlar değil, dediler. Yani bugün de diyecekler, yarın da diyecekler. Şimdi gulubuna fi ekinnetin, ekinne içindedir bizim, kınındadır bizim kalbimiz. Bu kının kelimesini iyi anladınız şimdi. Çünkü Arapça'da kullanıyoruz diyor bunu. Türkçe'de kullanıyoruz bu tabiri. Kalp devreden çıkmıştır. Biz onu artık, o silah çalışmıyor. Biz mücahit olamayız. Biz savaşa gidemeyiz. Bizim kalbimi kınınıza koyduk yani. Bunu sandığa koyduk onu yani. Kutunun içinde duruyor yani artık. O kalp çalışmaz yani. O meydana çıkmaz yani o iş. Demektir. Mimma ted'una ileyh. Bizi kendisine çağırdığın o mesaja karşı bizim kalbimiz kapalıdır. Ha burada ekinnenin zıttı ne oluyor? O zaman ekinnenin zıttı şu oluyor. Zümer suresinin yani 23. cüzün son sayfasının 1. ayeti. Zümer suresinde 4. sayfasının 1. ayeti oluyor o. Efemen şerahallahu sadrahu lil islami fehuve ala nurin min rabbi oluyor. Açmak, şerh etmek. Yani Allah-u Teala diyor ki kimin gönlünü, kimin kalbini Allah-u Teala açmışsa, lil islami, İslam'ı açmışsa, fehuve ala nurin min rabbi, o Rabbi tarafından bir nur üzerindedir o. Allah ona bir nur verecek. Şimdi demek ki manevi gönül dediğimiz, kalp dediğimiz olay, şimdi bu kalbin manasını vereyim size, cevher demektir. Öz demektir. İç demektir. Bir manası akıl demektir. Kalbin. Kalbi fiil olarak Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kullandığı zaman da kalp o zaman değişmek manasına, halden hale geçen kabiliyetimiz demektir. gönül halden hale geçiyor. Nefis girdiği zaman kirletiyor onu. Belrane ala gulubihim makanu yeksibin oluyor. Pas bağlıyor. Günahların damladığı, kirlettiği oluyor o zaman. İyiden iyiye geçiyor. Kötüden iyiye, iyiden kötüye geçen bir şey. Kalbin bir manası da var. Akıl manasına gelir. Deveye vurulan, devenin göğsüne vurulan ip manasına geliyor. Kayış manasına geliyor. Engelleme manasına yani. Devenin salınıp gitmemesi için, efendim saldırıp öteye beriye gitmemesi için deveyi bağlamak manasına kalp denir. Buna akıl da bu manaya geliyor. Efendim bağlamak, insanı disipline eden gönül demektir. Gönül, kalp, insanı disipline eden. Öyle affedersin hayvan gibi sokakta dolaşmaz yani. Gemi vurulur onun, gemi. O manaya geliyor kalbin manası. Çok muhtelif manaları var kalbin. Şimdi burada demek ki ekinne kelimesinin teferruatlı anlatıyorum size anlayasınız diye, kınında konmak, sandığa konmak, kapanmak manasına gelen bu kavram. Ama Zümer suresinde Allah-u Teala diyor ki şerahallahu sadrahu, Allah onun gönlünü, kimin gönlünü açarsa diyor, şerh ederse nur girer oraya, Allah oraya bir nur koyar. He. Demek ki değerli kardeşlerim, bir açık kalp var, açık ameliyat oluyor, Allah-u Teala onu operasyon yapıyor ona. O bazı damarlar tıkanıyor, biliyor musunuz? Normal biyolojik kalp dediğimiz kalpte bu, Gazali kalbi ikiye ayrılıyor, bir biyolojik kalp diyor Gazali, bir manevi kalp dediği olay diyor işte. Cevher dediğimiz olay bu. Ha. Şimdi o manevi kalp tıkanıyor. Damarlar tıkanıyor. Doktor açıyor onu. Bypass yapıyor ona. Veya bakıyorsun o kalbin kapakçıkları çürümüş, değiştiriyor onu. Kapakçıklar değiştiriyorlar filan. Yani açıyorlar onu, bir muamele yapıyorlar oraya. İşte bazı insanlar, inansız insanların kalpleri de böyle tıkanıyor damarlar. Bypass olacak. Veya onu işte kapakçığını değişeceksin işte. Allah-u Teala diyor ben açıyorum onu diyor. Oraya nur dolduruyorum, onu kapakçıklarını değiştiriyorum. Manevi kapakçıklar yani. Aklın kapakçıklarını değiştiriyorum ben diyor Allah-u Teala. Anlaşıldı mı şimdi? Demek ki bu fi ekinnetin dediği kapanmış, damarlar tıkanmış. Bir kalp çalışmıyor, akıl çalışmıyor, adamın beyni çalışmıyor. Ha bizim kalbimiz ekinnedir. Ekine içindedir yani, çürüdü. Kapakçıkları çürüdü, damarları tıkandı. Bu adamın damarlarında hep şey dolaşıyor. Ne diyoruz ona, o lades dediğimiz o fazla olduğu zaman damarlar tıkanıyor ya, şimdi aklıma gelmedi. Kolesterol. Şimdi bilgiler, insanların bilgileri kalplerine, akıllarına kolesterol oluyor kardeşim. Adamın kolesterol çıkmış 300'e. Tıkandı kalp. Bu kalp açılacak. Bu kalp açılacak. Açılacak da Allah'ın nuru dolacak oraya işte. Buradaki ekinle dediği olay bu şimdi. Adamlar anlıyorlar onu. Kendi kendilerine biliyorlar, hastalıklarını biliyorlar yani. Diyorlar ki bizim kalbimiz tıkandı. Tıkandı, kapandı. Kapakçığı da çalışmıyor. Kanı temizlemiyor, pompalamıyor. Kalp yetersizliği var bizde. Fi ekinledin dedi. Kalp yetersizliği. Ne olacak bu şimdi? Bu damar hastalıkları veya kalp kardiyoloğa gitmesi lazım. İşte Zümer suresinde de Allah-u Teala diyor ki ben kardiyoloğum diyor Allah-u Teala. Ben açarım kalpleri. Sen bana yönel yeter diyor. Sen bana dön. Dön bana. Bak seni nasıl ameliyat edeceğim, seni açacağım kalbini. Bak nasıl oraya nuru dolduracağım. Bak o kalp nasıl çalışacak. Benzer mi? İşte size bir canlı misalle bunu anlatmış oldum. Yani buradaki ekinne kelimesini anlatmış oldum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Arkadaşlar bir benzetme daha yapayım size. Şimdi manevi kalp biyolojik kalbin yaptığını yapar diyor İmam Gazali. Biyolojik kalp kanı pompalıyor, vücudun her tarafına gönderiyor kanı ve hayat veriyor vücuda. Kalp. Beyne bile o gönderiyor yani. Kalp, kanı o gönderiyor. Aynen manevi kalp de maneviyatı, şahsiyetimizdeki manevi oluşumları pompalayan yer orasıdır, kalptir. O da bilgiyi, o da anlayışı, lehum kulubun la yefkahune biha diyor. Onların kalbi vardı anlamazlar diyor. Yani kalp demek ki anlayan yermiş. Ha, anlayışı, bilgiyi, İmam-ı Gazali'nin dediği ilmi ledünnü, yani ilahi sırları, Allah'ın yarattığı ilahi sırları pompalayan güç. Büyük bir öğretmen yani bu. Kalp büyük bir öğretmen. Devamlı pompalıyor bizim şahsiyetimize, Müslümanın şahsiyetine, organlarına. İyi davranması için, iyi amel yapması için, iyi düşünmesi için, mükemmeli yakalaması için, güzeli yakalaması için, faydalı bilgiyi yakalaması için ne yapıyor? Kalp pompalıyor. O manevi kalp. Bunu mükemmel anlatıyor. Bakınız arkadaşlar, bu kalp meselesi o kadar önemli ki Yasin suresinin 5. sayfanın sondan 2. ayetinde diyor ki Allah-u Teala لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا pardon affedersin orası değil وَلَمْ نَشَاءُ لَضَمَسْنَا عَلَى عَيُنُ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ وَلَمْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ نُعَمِّرُ نَكْسُفُ الْأَفْلَاكَ وَمَنْ عَلَّمْنَاهُ الشِّرَ مَا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا İnzar etmen için, uyarman için ya Muhammed. Men kâne hayyen. Kim diriyse, Allah Allah. Diri olanı, diri, canlı olanı uyarman için. Canlı hayvan da var, bitki de var. Alimler diyorlar ki, Gazi Beyzavi diyor ki, o ayetle ilgili. Nesefi de aynısını söylüyor. İbn Abbas da aynısını söylüyor. Fahrettin Razi de aynısını söylüyor. Ama en güzelini söyleyenlerden bir tanesi de Edeb-ü Dünya ve Dinin sahibi Maverdi söylüyor. Bak kaç tane alimi saydım size şimdi burada. Oradaki hayyen kelimesi aklen demektir. Aklen. Aklı olanı uyarman için diyor. Kalbi çalışanı demek. Kalbi. O da hayyen kelimesine. Varlık eşittir akıl. Varlık eşittir akıl diyor. Ben diyor bir insanın aklı çalışıyorsa bir insan onu var kabul ediyorum diyor Allah-u Teala. Öbürünü yok kabul ediyorum. Yoktur. Benim için yoktur o. Öyle demez mi öğretmen çalışmayan talebi? Gözüme görünme. Gözüme görünme. Heh. İşte burada kalp kelimesi demek ki anlatırdı. Varlıkla yokluk Allah nazarında varlıkla yokluğu bildiren iki kuvvet, akıl ve kalp. Varlığımızla yokluğumuzu belirleyen. Daha yeni orijinal bir kavram buldum. Yunus suresinin 100. ayetinde akılla ilgili o. Ne diyor biliyor musun Allah-u Teala? Aklını çalıştırmayan toplum murdardır diyor. Murdar. Olacak iş değil. Murdardır diyor. Pisliktir diyor. Pislik, aklını kullanamayan adam. Şu dine bakın, şu dine ne kadar önem vermiş akla. Bakın, bakın. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Aklını kullanmayanların üzerine pislik atarım diyor Allah-u Teala. Murdardır onlar, murdar yaparım onları diyor Allah-u Teala. Aklını kullanmayan adamı. İşte buyurun. Anlaşıldı mı? Ha şimdi demek ki Allah-u Teala bu kalbi bize vermiş çalıştırmak, kullanmak, pompalamak için. Yalnız bu kalple ilgili Kur'an'da o kadar fazla ayet var ki yalnız birkaç tanesini size söyleyip geçeceğim. Allah-u Teala Kur'an'da kasiye kalpten bahseder. Katılaşmış. Başka bir yerde taşlaşmış kalpten bahseder. Kel hicare der. Taş gibi kalpleriniz taş gibi oldu. Ve insanı hayvanlaştıran kalp. Araf suresinde bahseder bunu. 9. cüzün sonunda 8. sayfasının 1. ayeti. Aynı zamanda 11. sayfada Kur'an-ı Kerim'in başından da 10. sayfasında pardon. Allah-u Teala taşlaşmış kalplerden bahseder. Yahudilerin kalpleri taşlaşır diyor. Hatta taştan da daha katı oldu diyor. Efendim, çünkü taştan su çıkar diyor. Onların kalplerine hiçbir şey çıkmıyor. Taşın içinden su çıkar diyor ya. Allah-u Teala söylüyor onu. Dolayısıyla demek ki kalp taşlaşıyor, sertleşiyor ve insanı anlamayınca hayvanlaştırıyor ve kalp Mutaffifin suresinde olduğu gibi günahlar kalbin ekranını kirletiyor. Bunu Peygamberimiz de anlatıyor. İmam Gazali bu hadisi çok güzel izah ediyor. Diyor ki bir insan bir günah işlediği zaman kalbinin ekranına bir damla siyah düşer. Bir daha işleyince bir daha düşer. Bir daha işleyince bir daha düşer. Bir daha düşer. Kalbin ekranı simsiyah oldu. Yaptığınız günahlar sizin kalbinizin üzerine pas bağladı diyor Allah-u Teala. Hayır hayır diyor. Doğrusu şu, sizin yaptığınız ameller sizin kalbinizin ekranını karartıyor. Demek ki değerli kardeşlerim şunu anlayacaksınız. Bir insan günah işlediği zaman kalp ekranına bir siyah leke düşüyor. Leke. Sen kendi nefsini lekeliyorsun. Ruhunu, kalbini lekeliyorsun. Onun için zulüm etmiş oluyorsun. Sen o kalbi yeri yerinde kullanmadığın için zulüm yapmış oluyorsun. Bu bakımdan Kur'an'da Allah-u Teala bu çeşitli kalplerden bahsediyor, taşlaşmış kalplerden. Yani dışarıdan sinyali veriyorsun, mermerleşmiş. Şimdi televizyona gelen verici istasyonun verdiği sinyallerin karşısına dağ gibi taşı dik, vur oraya geri duracak. Senin televizyonun beri de ekran almayacak onu. O televizyon ekranı almayacak çünkü engel var orada. Gelmiyor sana kadar. Allah'ın mesajını, Allah'ın ilhamını sana getiremiyor melek. Taşlaşmış kalp. Kardeşim girmiyor içeri sinyal işte. Başka bir ayette وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ diye geçer. Haç suresinin sondan 5. sayfasının son ayetlerinde. Kafadaki gözler kör olmaz. Gönüldeki gözler kör olur diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla bir gönül gözü meselesi var. Bir kalp gözü vardır. Bir kafa gözü vardır diyor Mevlana Divan-ı Kebir'de. Bir kafa gözü vardır Rabbimizin. Bu da hayvanda var diyor. Hayvanda var. Hayvanda iki gözü var. Kedide de var. Hayvanda da var. İnekte de var. Domuzda da var. Var oğlu var. Yani senin şu kafandaki iki gözle hayvandan ayrılamaz. Gönül gözüyle ayrılırsın diyor. Demek ki bir de kalp gözü varmış. Bazı insanlar sadırdan görürler. Sadırdan konuşurlar. Gönülden görürler, içten görürler. Ha o içten gören adamların İslam kardeşliği gerçek kardeşliktir işte. Beni gönülle göreceksin. Şeyinle değil, kafa gözlerinle değil. O zaman birlik beraberlik olur, o zaman tevhid olur, o zaman kardeşlik olur. Kafa gözüyle olmaz. Demek ki bu kalp kavramını biraz eleştirdik burada, biraz deşifre etmeye çalıştık ama aslında bu İnanın bununla ilgili size güzel bir konferans verebilirim. Bunu biliyorsunuz Samanyolu'nda 80 dakika anlattım bu konuyu. Böyle bir 10 dakikayla 5 dakikayla olacak bir iş değil bu. Ama bu kadarını ben size bir özet olarak verdim. Fi ekinnetin kavramı peygamberin çağrısına kapalı olan gönül. Çağrıya kapalı olan gönül. Ve fi adanina ve bizim kulaklarımızda vardır. Vagrun bir ağırlık vardır, bir sağırlık vardır. Tıkanmışlık vardır. Yani çalışmıyor. Kulağın içindeki orta kulak çalışmazsa, kulak zarı tarışmazsa, sinir uçlarıyla orta kulağa, orta kulaktan da iç kulağa, oradan beyine getirecek sinirler tıkanmış. Yok. Kulak çürümüş. Kulağa gidiyoruz diyorlar ki bu kulak çürüdü, bunu ameliyat yapacağız diyor. Bu adamlarınki de öyle olmuş. Manevi kulak çürümüş, beyne götürmüyor mesajı. Kur'an'ın mesajını anlamıyor. Tabii de anlatan da lazım yani. Anlatan olmadıkça nasıl anlayacak o adam? Şimdi burada diyorlar ki, itiraf ediyorlar. Kalbimiz böyle, kapalı, kutu. Kulaklarımızda da sağırlık var. Kendilerini söylüyorlar, kendi kendilerini itiraf ediyorlar bunu ne olduklarını yani. وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ Seninle bizim aramızda da bir perde var diyor. Perde, hicap. Şimdi hani diyoruz ya, peygamberimiz demiş, perde arkasından konuşsun erkekler peygamberin hanımlarıyla. Onu zannediyorlar ki perde. Maddi perde zannediyorlar. Buradaki maddi perde değil. Oradaki iffet, iffet perdesi, namus perdesi. Ha? Benim anam derdi, oğlum, ar perdesi yırtıldı mı bir kadının bitti onu tutamasın daha. Ar perdesi. Bunu aram söylüyordun ya. Şimdi burada hicab kelimesi peygamberimizin dediği hicab manası namuslu, iffetli konuşun konuşurken peygamberin hanımlarıyla, niyetinizi bozmayın diyor yani. Ha, o manada söylüyor onu. Hoca efendi, buna nasıl böyle mana verdin sen şimdi yani? Onu gideceksin Ahzab suresini, yani 21. birinci sayfasının 2. ayetinde söyleyeyim onu size. Ha bak, orada da hasta kalpten bahsediyor. Hasta kalp. Hastalanmış kalp. Dedi ki, anlattık onu da, damarları tıkanmış. Bak orada resmen psikolojikman hasta olan kalbi bahsediyordu Allah-u Teala. Ya nisa en nebiyyi lestünneke ehadim minen nisai inittekaytünne felâ tahlâne bil kavli feyetme allezî fî kalbihi meralun ve kulle kavle marufa. Ha. Ya. Kalbinde hastalık olan erkekler size niyetini bozar. Ey peygamber hanımları, edepli konuş. Demek ki buradaki perde edep perdesidir yani. Haya perdesi. Haya, haya. Haya perdesi yani biz buna. Haya kelimesi Kur'an'da var. Anlattım onu size de. Hazreti Musa'nın evlendiği kız, Yakup peygamberin kızının yürüyüşünü anlatıyor. Orada Kur'an'da Kasas suresinde. Haya kelimesini kullanıyor orada. Peygamberimiz için haya kelimesini Ahzab suresinde kullanıyor. Demek ki haya kavramı var. Haya kavramı kalktı mı namus kalkar. Ve ahlak biter. Cinsel ahlak biter. Seks ahlakı biter yani. Şimdi burada ve beynike hicabun dediği perde var. Yoksa bir maddi perde değil bu. Bu maddi perde değil de bu aramızda, seninle benim aramda diyor peygamberimize, diyorlar kafirler. Seninle bizim aramızda bir perde var. Duymuyoruz seni yani. Bakıyoruz sana ama görmüyoruz seni yani. Aramızda bir perde var. Manevi perde. Bunu da anlatıyor her şeyde. Araf suresinin son sayfasında. Evet evet. Orada resmen Allah-u Teala söylüyor bunu. Bakıyorlar sana ama görmüyorlar seni ya Muhammed. Çok ilginçtir o ayet. Bakın gidelim oraya şimdi. Ve in ted'uhum ilel huda. Sen onları doğru yola çağırırsan la yesma'u. Dinlemezler. Ve terahum, sana bakıyorlar. Ve terahum, sen onları görürsün. Yanzuruna, bakıyorlar ileyke sana ve humla, yupsunu, seni görmüyorlar. Bakıyor, hayvan gibi bakıyor. Ota bakıyor ama anlamaz. Anlamaz ki. Tanır, şey etmez ki. Hayvan bile sahibini tanıyor gördüğü zaman. Sesinden tanır, kendisinden tanır hayvan. Ama kul Allah'ını tanımıyor, yaratanını tanımıyor, sahibini tanımıyor. O hayvandan aşağı oldu diyor başka ayette işte orada. Şimdi burada seninle bizim aramızda bir perde var. Onun için ben ne senin dediklerini duyuyoruz, ne de kalbimiz senin dediklerine açık. O da kutuda, kapalı diyorlar. Demek ki bu hicab perdesi değerli kardeşlerim, bunu çok güzel bir izah yapıyor buna Keşşaf. Bu ayeti kerimede diyor, niye burada min kullandı diyor, çok ilginçtir. Ve min beynine ve beyniki hicabun. Buraya min niye kullandı? Min kullanmasaydı diyor, işte bu Arapça, bu işte bak Arapça. Arapçasız Kur'an anlaşılmaz. Diyor ki eğer min olmasaydı o perde ya kafirlerden yana olacaktı ya peygamberden yana olacaktı. İki tarafa kayacaktı. Ama min koyunca her iki tarafa da eşitti yani. O kadar kalın yani. Kafirlerle peygamber arasında kalın bir perde oluşmuş diyor. Büyük alim yani, Arapçanın feriştahını bilen adam. Keşşaf bu yorumu yapıyor. Ve ondan da Fahrettin'i razı alıyor. Şimdi demek ki arkadaşlar şu görülüyor. Kur'an-ı Kerim'i biz anlattığımız zamanda Kur'an-ı Kerim'i gelmeyen, Kur'an-ı Kerim'i anlamayan adamlarla bizim aramızda bir perde oluşuyor. Ve onların kulaklarında bir sağırlık oluşmuş oluyor. Ve onların gönülleri kapalı oluyor. Onun için Allah-u Teala diyor ki böyle konuştular peygamberimize ve şöyle dediler ancak sonunda. Fa'mel, yap. Ne yaparsan yap. İnnena amilu, biz de bizim yapacağımızı yapıyoruz. Senin için sana, bizim işimiz bana dedi. Dediler Hazreti Peygamber'e. Şimdi bu ayeti kerime bize neyi anlatıyor? Bakınız. Burada üç tane temel öğretim merkezi kullandı Allah. Kalp, kulak ve perde kavramını kullandı. Ve önce kalbi kullandı, sonra kulağı kullandı, sonra perdeyi kullandı. Niçin diye bir soru soruyoruz? İzahı şudur. çocukların, öğrencilerin, halkın, hocalar, öğretmenler çocukların gönlüne hitap edecek önce. Matematiği öğretmeden evvel, beynine hitap etmeden evvel gönlüne hitap edecek. Gönülsüz gençlik yetiştiriyoruz. Gönülsüz, sevgisiz. Anlaşıldı mı? Bak şimdi buradan ne kanun çıkartıyorum size. İşte orijinal tefsir bunlar. Bakıyorum tefsirlerde bunlar yok. Demek ki çocuğunuza matematik öğretmeden önce Allah'ını öğreteceksiniz. Sevmeyi öğreteceksiniz. Gönül ülkesini öğreteceksiniz. Gönülü terbiye edeceksiniz. İşte bizim eğitim sistemimizin eksikliği burada. Anlaşıldı mı şimdi? Siyaset yapmıyoruz. Asla. Bir ilim adamı olarak konuşuyorum ben. Bugün Türkiye'deki gençlik birbirine giriyor. Üniversitede okuduğu okulun sıralarını kırıyor, yakıyor, bomba atıyor. Arkadaşını dövüyor, vuruyor, kırıyor. Nedir bu? Nedir bu eksiklik? Kalp hasta. Kalbi tıkalı adamı saldırıyor. Sancıdan saldırıyor her tarafa. Adamın kalbinden zoru var. Yahu kardeşim, kalbinden ağrı olan adam tepinmez mi? Tepinmez mi? Tepinir de. Kalbi hasta kardeşim. Aman doktor, çare diyor. Gençlik çare diyor. Gönülden problemi var. Heyecanımı bağışlayın çünkü realite bu. Bunu görüyorum, ızdırabım benim var. Benim ızdıraplarım var ya. Anlaşıldı mı şimdi arkadaşlar? Eğitim sistemi gönüle hitap etmek mecburiyetindedir. İnsanlara sevmeyi öğretmek mecburiyetindedir. Saygıyı öğretmek mecburiyetindeyiz. Devletine saygıyı, annesine babasına saygıyı, önce Allah'ına saygıyı öğreteceğiz çocuğa. Çünkü saygının yeri gönüldür. Çünkü sevginin yeri gönüldür. Onun için Allah-u Teala burada ilk defa gönülden başladı. Ayet. Onlar da, kafirler de gönülden başladılar yani. Onlar da öyle söylüyorlar yani. Dolayısıyla arkadaşlar, şimdi gençlik, benim gördüğüm bu gençlikteki problemler, anne babaya saygısızlıklar, arkadaşına saygısızlık, hocasına saygısızlık, devletine saygısızlık, bayrağını yırtar devletin, üniversitesini kırar, kapılarını kırar, camlarını kırar. Bilin ki Bayraktar Hoca'nın bu değerlendirmesini televizyonunuz karşısına oturduğu zaman aklınıza getireceksiniz. O çocukların gönülden problemleri var. O çocuklar feryat ediyorlar. Doktor, gönlüm kapandı, kalp damarlarım kapandı. Benim bir arkadaşım, geçen sene ameliyat ettik onu, bypass ameliyat ettik onu. Ne oldu sana dedim. Ya sabahleyin otururken dedi, buraya dedi, bir ateş dedi, buraya bir yumruk dedi. Aman nefes alamıyorum, bir nefes dedim dedi, bir nefes. Bu gençlik bir nefes arıyor, bir nefes. O nefes, Allah'a iman, Allah'a saygı, devletine saygı, sevgi nefesi, sevgi. İman nefesi arıyor, iman. Anlaşıldı mı şimdi? Esas problem bu. Bunları vereceğiz biz insanlara. İşte kalbi önce almasının sebebi bu. Yani insanın kalbi eğitilmesi gereken önceliği olan. Devlet bir proje yaptığı zaman 5 yıllık kalkınma planı nasıl yapıyor Devlet Planlama Teşkilatı? Öncelik veriyor değil mi? Başbakan çıkıyor diyor ki Türkiye'nin enerji darboğazına girmesi var. Öncelikli yatırımlar enerji olacak. Ben de buradan haykırıyorum. Bu gençliğin öncelikle sevgi enerjisi yatırımına ihtiyacı var. Öncelikle kalp. Bunu söylüyor Kur'an. Bunu söylemiş 1400 sene evvel, haykırmış. Biz 20. asırda bunu. Ha, ondan sonra şu kulaklardan bu sağırlığı kaldıracağız. Bu gençliğin kulağa ihtiyacı var. Kulakları tıkanmışsa kulak işitme cihazı takacak onlara. Ne takacaksak, bizim Tatar abi, bu caminin sahibi Ankara'da kulak işitme cihazları satıyor işte bak. Ha. Bu gençlik dinlemiyor. Bu gençlik okumuyor. Ve bu gençliğe verdiğimiz, bunların kulaklarının içerisine bundan koyduğumuz bilgilerin çoğu kaçak. Kaçak bilgi, kaçak. Çoğu eroin taşıyor bilgiler. Beyni bozuyor. Sarhoş geziyorlar. Sarhoş. Allah-u Teala söylüyor ayette. Onlar sarhoş gezerler diyor. Bırak onları. Bırak onları diyor Allah-u Teala. Onlar böyle sarhoş dolaşıp dursunlar. Hazreti Musa'ya da demiş onu. Geçen hafta söyledim onu size de, Kurban Bayramı'nda demedim mi onu size? Burada olması lazım. Ha, bak bak bak. Bana dedi ki, beni de söyle de onun için gittim oraya yani. Nereden bileceğim onu? Bak bak bak bak. Ha, bak bak bak. Yetihune fil erli. Yeryüzünde öyle sarhoş dolaşırma. Anlaşıldı mı? Ha, bu gençlik şimdi, bu gençliğin bu gümrükten, bu kulak denen gümrükten içeri soktuğumuz bilgiler çoğu eroin kaçakçısı. Mafya. Mafya felsefesi. Yani bilginin mafyası yani. Yanlış anlamayın şimdi biz burada. Mafya konuşmuyorum ben buna. Bu kürsüyü oraya indirmem yani. Ha, ama bilgi felsefe yanlış. Buna Mevlana çok güzel demiş Divan-ı Kebir'de. Yarı buçuk bilgi. Yarı buçuk bilgi. Kırıntı kırıntı. Ya kırıntı bilgiyle bir insan tatmin olur mu? Bu gençlik tatmin olur mu kardeşim? O zaman Allah bu kitabı niye göndermiş, bu bilgiyi göndermiş? İşte gerçek bilgi burada. Yarı buçuk bilgi. Bizim bilgilerimiz yarı buçuk. Bayraktar'ın bilgisinden ne çıkar Allah aşkına? İstersen filozof ol, mütefekkir ol, ne olursan ol. Bu bilgiye ihtiyacı var bu insanların. Bu ihtiyacı olmasaydı bunu göndermezdi Allah-u Teala. Ha şimdi bu gençliğin kulaklarını bir temizleyeceğiz. Ama nasıl? Doğru bilgiyle temizleyeceğiz. Doğru doğru hakikat bilgisiyle çevireceğiz. Ve min beynina ve beynike hicabun. Ya kardeşim, anne babayla çocuk arasında perde oluşmuş. Öğretmenle öğrenci arasında perde oluşmuş. Devletle gençlik arasında perde oluşmuş. Allah'la kul arasında perde oluşmuş. Oluşmuş da oluşmuş. Bu perdeleri yırtacağız kardeşim. Bu perdeler yırtılacak. Bu perdeleri nasıl yırtarız? Bunlar manevi perde. Yine manevi güçle. Bilgi, bilgi, bilgi, bilgi. Aklı çalıştıracağız. Kalbi çalıştıracağız, iman. Ve böylece bu perdeleri yırtacağız. Bu perdeleri yırtmadan eğitim başarıya ulaşamaz. Nedir eğitim? Bakınız, bugün Amerika'da pragmatist, demokratik eğitim felsefesi nasıl tanımlıyor eğitim biliyor musun? Şöyle diyor. Halkı mutluluğa götürecek, halkı olgunluğa getirecek olan engelleri aradan kaldırma faaliyetine demokrasi diyor. İşte sana demokrasi tarifi. Ansiklopediden. Resmen ansiklopediden size tarif yapıyorum ben burada. Evet. Açın demokrasiyi, ansiklopediyi göreceksiniz. Halkı mutluluğa götüren, halkı olgunluğa götüren engelleri ortadan kaldırmaktır demokrasi. İşte bakınız, engelleri kaldırdığımız zaman hem demokrasi olacağız hem Müslüman olacağız. İşte burada söylüyorum Allah'tan. Evet, şimdi burada kesiyorum. Ayet-i kerime daha tam bitmedi ama gelecek ders bir özet yaparak bu ayet-i kerimenin şeyine öteki ayete geçeceğiz inşallah. Şimdi ne anlattık bugün? Arkadaşlar bugün şunu anlattık. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in iki önemli sıfatını burada veriyor bize. Diyor ki beşiran ve nediradır. Kur'an müjdeleyicidir ve uyarıcıdır. Bundan bana ne demek istiyor? Hoca sen de müjdeleyeceksin, uyaracaksın insanları demek istiyor bana. Fe'arala ekserun fe'um la yesme'un dedik. İnsanların çoğu sırt dönüyor, peygamberimize dönmüş, dinlememişler onu. Aynı şekilde bugün de bu ayeti kerime devam ediyor. Birçok insanlar Kur'an'a sırt çeviriyor. Efendim peygamberin öğretilerine sırt çeviriyor. Onu dinlemiyor. Ve ondan sonra da kafirler peygamberimize şöyle demişlerdi. Bizim kalbimizi kınına koyduk. Sandığa koyduk. Kınını demekti yani, kılıcı kınına sokar gibi. Dövüşmek istemeyen adam kılıcını kınına sokar. Çalışmaz o kını artık yani. O kılı çalışmaz. Aynen. Dedim. Ve bizim kulaklarımızda bir sağırlık vardır. Ve min beynike ve beynike hicabun. Sizinle benim aramda, seninle bizim aramızda bir perde vardır. Biz yapıyoruz, sen de yapacağını yap demişlerdi. Bunu anlattık ve eğitim sistemine getirdi kişi. Ve eğitim sisteminde ilk defa gönüle hitap etmemiz gerektiğini söyledik. Sonra kulakları yıkamak gerektiğini söyledik. Şimdi bir adamın kulaklarından zoru varsa, kalbinden zoru varsa ilk defa derler sana ki kalbini tedavi et. Kulakları bırak şimdi. Kulaklar onu öldürmez hocam derler sana da. Öyle değil mi yani şimdi? Ya bu doktorlar var içimizde. Sorun onlara. Adam kalpten hasta. Önce kalbini tedavi et desene. Sonra orayı hallet de gelirsin de kulaklarını halleder. İşte onun için Allah-u Teala diyor ki önce kalp halledilecek. Sonra kulaklar halledilecek. Sonra aradaki perdeyi kaldıracağız.